اللہ کا رسول بھی، بولو بولو اللہ بھی قریب، اللہ کا رسول بھی، مل کے کہو اللہ بھی قریب، اللہ کا رسول بھی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو جب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، اللہ شاہ رگ سے قریب ہے اور رسول اللہ جان سے زیادہ قریب ہے، تو پھر کل بھی یہ مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، آج بھی اس کے ساتھ وہ روایت ملا دیتا ہوں تاکہ مضمون کا تسلسل برقرار رہے، کہ اللہ بھی قریب ہے، اللہ کا رسول بھی قریب ہے. دوستو اللہ بھی قریب ہے، اللہ کا رسول بھی قریب ہے. ارے اللہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہے، نبی پاک جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ایک مرتبہ ایک دفعہ کہیں گے یا اللہ، دوسری طرف کہیں گے یا رسول اللہ، تاکہ پتہ چل جائے یا اللہ کہیں تو اللہ قریب، یا رسول اللہ کہیں تو رسول اللہ قریب. ہمارا عقیدہ اللہ بھی قریب، اس کا رسول بھی قریب. اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یا رسول اللہ آج کا اصل میں عنوان ہے، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے قربت سے اس لیے مسئلے کو شروع کیا کہ یار لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ نبی کو قریب جان کر پکارتے ہیں یا رسول اللہ، یہی تو شرک ہے. تو میں نے بتا دیا قریب جان کر یا رسول اللہ کہنا ہی تو ایمان ہے. تم کہتے ہو یہی تو شرک ہے، ہم کہتے ہیں یہی تو ایمان ہے. ارے یا رسول اللہ کہنا، قریب جان کر کہنا، یہی تو ایمان ہے، بلکہ یہی تو سنیوں کی جان ہے، یہی تو سنیوں کی جان ہے. میں سنی حضرات سے یہ گزارش کروں گا، اپنے کتوں میں بھی لکھ کے لگائیں یا رسول اللہ، اپنی دکانوں میں بھی لکھ کے لگائیں یا رسول اللہ. اور میں یہ تاریخ پیش کروں گا کہ سودا لینے جاؤ تو پہچان لیا کرو، اسی دکان سے سودا لو جو مانے کہ نبی قریب ہے. یا لکھا ہو السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو السلام علیک یا حبیب اللہ. دکانوں پہ لکھ کے لگا دو، مکانوں پہ لکھ کے لگا دو، یہ سنیوں کا علم ہے، سنیوں کا نشان ہے، سنیوں کی روح ہے، سنیوں کی جان ہے. السلام و السلام علیکم، بولو بولو السلام و السلام علیکم. نہیں جی، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ، یہ اپنی طرف سے انہوں نے نعرہ ایجاد کیا ہے، یہ رضا خامی نعرہ ہے، یہ تو رضا خامی نعرہ ہے. جہابیوں نے کبھی نہیں لگایا، وہ تو صرف نعرہ تکبیر لگاتے تھے، کبھی انہوں نے نعرہ رسالت نہیں لگایا. یہ رضا خامی نعرہ ہے، شرک ہے، شرک. ایک تو بات بات پہ شرک شرک کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے اندر شرک بھرا ہوا. کسی کا پیٹ پانی سے بھر جائے نا، خوب پانی پیے خوب، تو ذرا سا اس کے پیٹ کو دباؤ تو کیا نکلے گا؟ کبھی دودھ نہیں نکلے گا. کیا نکلے گا؟ تو اندر سے وہی نکلتا ہے جو ہو. سنیوں کو دباؤ تو نکلے گا یا رسول اللہ. میں نے کہا تم بھی یا رسول اللہ کہتے تو مجھ سے پڑھنے ہی بند ہو جائے. سنیوں کا نشان ہے، علم ہے، ایمان ہے، جان ہے. السلام والسلام علیکم. پہلے تم قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی بات کرو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول. اگے بچے انہیں بارہ ہو گئے. آپ لوگ سارے بھی ماشاء اللہ آئے لیٹ ہو. میں 9:45 بجے تیار ہو کے بیٹھ گیا تھا تو میں نے پیغام بھیجا کیا ہوں میں نے لگی ابھی سننے والے نہیں آئے تو آپ آ کے کیا کریں گے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی جلدی اٹھو تہجد پڑھو. نبی پر تہجد کے بعد درود پڑھو. درود پڑھ کے قلبی سرور حاصل کرو. رات کو کیا شکوا کر رہے ہیں کہ صبح تو مسجدیں خالی ہوتی ہیں. ارے تم گپے لگاتے ہو کیا بھی ذرا خوش طبی ہو جاتی ہے. خوش طبی ہوتی ہے سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے. یہ رات کو اگر گپے لگانے بیٹھ جائیں نا تو اس کا ریئیکشن کیا ہے سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے. کبھی رات کو جلدی سو کر صبح اٹھ کر اللہ اس کے رسول سے باتیں کر کے دیکھو. یاروں سے باتیں کرتے ہوئے جلن پیدا ہوتی ہے. اور اگر صبح اٹھ کر تہجد پڑھو نبی کا درود پڑھو اللہ اس کے رسول سے باتیں کرو ارے جلن نہیں پیدا ہوگی سینے کا سرور پیدا ہوگا. چہرے میں اللہ کا نور پیدا ہوگا. جلدی رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو. اگر جاگنا ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے جاگو. خوش گپی کے لیے یا ادھر ادھر کی باتوں کے لیے نہ جاگو. ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر سوتے ہو. سر بھی درد ہوتا ہے. آنکھوں کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے. پیٹ بھی خراب ہوتا ہے. اگر جلدی سو کر صبح جلدی اٹھو اٹھتے ہی 2-3 گھونٹ چائے کی بجائے دودھ کے پی لیا کرو. پھر تہجد پڑھو نبی پر درود پڑھو سینے کو نور مالا نور کرو. تھوڑا سا اس کے بھی قرآن سنا دوں. تہجد پر بھی تہجد بھی نافلۃ لک تہجد بھی معروف تہجد پڑھو منع نہیں کرتا ہوں پڑھو لیکن اب فرض نہیں. نافلۃ لک نفل پڑھو بطور نفل پڑھو. ہوگا کیا کا ربو کا مقام محمود. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا. اور مقام محمود کیا ہے؟ حشر میں ایک مقام ہے جہاں مصطفیٰ قیام پذیر ہوں گے. پوری کائنات نبی کا دیدار بھی کرے گی نبی کی تعریف بھی کرے گی اور سنی وہاں بھی سن سن کر خوش ہوں گے. نبی کی تعریف سن کر سنی خوش ہوتے ہیں نا. ہم خوش ہو گئے یہاں بھی ہو گیا انہوں نے تمہیں یہاں بھی نہیں چھوڑا. اتنا جلیں گے اتنا جلیں گے. اللہ فرشتوں کو کہے گا فرشتوں شوق ہے ان کو جلنے کا تو بہتر ہے جہنم میں جلا ڈالو. سنی جلیں گے نہیں حضور کو مقام محمود پہ دیکھ کر خوش ہوں گے خوش ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر کہیں گے سبحان اللہ. اللہ نے کیا بلند مقام ہمارے محبوب کو دیا ہے سبحان اللہ. خوش بھی ہوں گے اور کہیں گے سبحان اللہ. اللہ فرشتوں سے کہے گا نہیں نہیں نہیں. فرشتوں کو کہے گا تم ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکتے جاؤ. اور رسول اللہ کو اللہ فرمائے گا محبوب پورے جلوس کی شکل میں سنیوں کو لے کے جنت میں تشریف لے جاؤ. مسیق الذین اتقوا ربهم الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها کال کر جائیں گے. جہاں بھی جلوس نکالتے ہیں نا ہم لوگ وہاں بھی نکالیں گے. یا اللہ تو جلوس تو یہ بھی نکالتے ہیں. فرمایا فرق ہے, ان کے جلوس میں ہائے ہائے ہوتا ہے, حکومت کے خلاف نعرے ہوتے ہیں, یزید کی طرف اشارے ہوتے ہیں, حکومت کے خلاف نعرے یزید کی طرف اشارے ان کے جلوس میں یہ ہوتا ہے. لیکن جنتیوں کے جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, وہ جنتیوں کا جلوس جب جنت کے قریب پہنچے گا ان کو دیکھ کر جنت کے دروازے کھل جائیں گے. جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور محافظ جو جنت کے فرشتے کھڑے ہوں گے نا, وہ جنتیوں کو دیکھ کر جنت کو سلام پڑھیں گے. اونچی نہ بولو, آستہ بولو, وہ سن لیں گے. وہ نہ ہو کہیں ان کو پتا چل جائے. اونچی بولو, کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. فرشتے سلام پڑھیں گے. فرشتے, اللہ کا حکم ہوگا نا, فرشتو یہ میرے محبوب سے سلام پڑھتے ہیں. فادخلوها خالدين, آؤ ہمیشہ ہمیشہ چلیے جنت میں داخل ہو جاؤ. جو مقام محمود کے مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر خوش ہوگا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے گا, خدا عزوجلال اس کو جنت میں داخل کرے گا. جو نبی کی شان کو دیکھ کر جلے گا, خدا اس کو تو تہجد پڑھو. تہجد اللہ مقام محمود عطا کرے گا. حضور نے تہجد فرض سے نفل سمجھ کر پڑھنی شروع کر دی, لیکن قیام پھر جاری رہا. قیام پھر جاری رہا, پھر جاری رہا, حتیٰ کہ کھڑے کھڑے حضور کے پاؤں مبارک حضور کے قدم مبارکوں پر ورم آ گیا, سوجن ہو گئی. فرمایا محبوب کھڑے ہو ہو کر قدم مبارک آپ کے سوجتے ہیں خیال ہمیں آتا ہے, لہذا ہم حکم کرتے ہیں, یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے, کل میں نے مدثر کا ذکر سنایا تھا. مدثر کہتے ہیں اس چادر کو جو لیٹ کر اوڑھی جائے. لیٹ کر چادر اوڑھی جائے نا, اس کو کہتے ہیں مدثر. اور کھڑے ہو کر جو چادر کو یوں اوڑا جائے اس کو کہتے ہیں مزمل. لیٹ کر محبوب چادر اوڑھتے ہیں تو خدا فرماتا ہے یا ایھا المدثر, کھڑے ہو کر چادر اوڑھتے ہیں خدا فرماتا ہے یا ایھا المزمل, تاکہ پتہ چل جائے ارے تم تو صرف ایک صفت کے ساتھ یا کہنے سے کتراتے ہو کہ یا رسول اللہ مت کہو, خدا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے, یا ایھا المزمل بھی کہتا ہے, یا ایھا المدثر بھی کہتا ہے. ارے خدا تو حضور کی باقی صفتوں سے بھی یا لگا کر پکارتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ عقیدہ صرف سنی کا ہی نہیں خدا کا بھی. یا ایھا المزمل قرآن ہے نا. اے چادر اوڑھنے والے, یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، وہاں بھی یا، یہاں بھی یا، مدثر کے ساتھ بھی یا، مزمل کے ساتھ بھی یا، رسول اللہ کے ساتھ بھی یا، نبی اللہ کے ساتھ بھی. اس پہ آتا ہوں ابھی میں، ذرا حضور کی تہجد کی بات کر لوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے قیام تو فرما، میں تمہیں قیام کرنے سے منع نہیں کرتا، قیام ضرور فرما، مگر ساری رات قیام نہ کر، کچھ قیام کر، کچھ آرام فرما. کچھ قیام فرما، کچھ آرام فرما. قیام بھی میں پسند کرتا ہوں، رات کا قیام بھی، قم اللیل، قیام رات بھی میں پسند کرتا ہوں، قیام اللیل بھی پسند کرتا ہوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہوں کچھ قیام کر، کچھ آرام کر. تو تو چلا، تو تو یہ چیز برداشت کر لے گا، چلا لے گا مسئلہ، کل کو تیری امت ساری نہ چلا سکی تو کیا ہوگا؟ قیام کر، آرام بھی کر، تاکہ تیری امت کو قیام کرنا بھی سنت معلوم ہو، آرام کرنا بھی سنت معلوم ہو. اچھا یا اللہ، پھر کتنا قیام کروں، کتنا آرام کروں؟ نصفہ آدھا قیام، آدھا آرام، آدھا قیام، آدھا آرام. بہت اچھا یا اللہ. فرمایا ہاں، میں اس میں تمہیں تھوڑی سی ریلیف بھی دیتا ہوں. نصفہ اب انقص منہ قلیلا، اگر زیادہ طبیعت پر بوجھ ہو نا تو بے شک نصف سے بھی کم قیام فرما لو. اب انقص منہ قلیلا، اور کبھی طبیعت زیادہ محسوس کرے، زیادہ ذوق میں ہو، زیادہ قیام چاہے، او زد علیہ، پھر بے شک ابھی رات سے زیادہ بھی قیام کر سکتے ہو. جیسے طبیعت میں آئے ویسے کرو. میں نصف شب کا حکم ضرور دے رہا ہوں، لیکن اس کو واجب نہیں کرتا، درجہ استحباب میں رکھتا ہوں. چاہے تو کم کر لو، چاہے تو بڑھا لو. برتل القرآن تلتیلا، قرآن کو خوبصورت انداز میں اور خوب سمجھ کر پڑھو. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تہجد کا حکم بھی فرمایا اور آرام کا حکم بھی فرمایا. عرض کی یا اللہ، تو پھر میں ساری رات کے ثواب سے محروم ہو جاؤں؟ آدھی رات کم و بیش قیام کروں تو ساری رات کے ثواب سے محروم ہو جاؤں؟ محبوب، مجھے معلوم ہے کہ تم کس کے لیے حریص ہو، مجھے پتا ہے تمہیں اپنا نہیں اپنی امت کا خیال آ رہا ہے. جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں، آپ آدھی رات قیام کرو گے یا کم و بیش قیام کرو گے، ثواب میں ساری رات کا دوں گا. محبوب، تو کیا، تیری سنت پہ عمل کر کے تیرا امتی بھی جو رات کو آدھا کم و بیش قیام کرے گا، اس کے کھاتے میں بھی میں ساری رات کا قیام لکھ دوں گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام. تو معلوم ہوا کہ نوافل اور تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا، جو بعد میں ریلیز دے دی گئی، رعایت دے دی گئی. فرض سے نفل بنا، پھر ساری رات کا قیام تھا، نصف رات کر دیا گیا، اس میں بھی اختیار دے دیا گیا، کم بھی کر سکتے ہو، زیادہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو رب الجلال نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایها الرسول، بلند آواز سے بولو، ڈھیلے نہ پڑا کرو، ڈھیلے نہ پڑا کرو، جب سے تم ڈھیلے پڑ گئے ہو نا وہ لوگ اوپر چڑھ گئے ہیں، انہوں نے جناب پستولیں نکال لی، پھر بندوقیں نکال لی، کلاشن کوفے نکال لی، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا ہے، اب تو پچھلے دنوں ایک تقریب کار ان کا پکڑا گیا ہے، اس کے مارٹر توپ بھی نکلی ہے، یہ صرف تمہارے ڈھیلے پن کی وجہ ہے، سنیے جب تم ٹائٹ ہو جاتے ہو نا تو تمہارے ٹائٹ ہاتھوں کو دیکھ کر ان کی توپیں ٹھس ہو جاتی ہیں ان شاء اللہ ہیں، تو ذرا خوب زور سے کہو سبحان اللہ، یا ایھا الرسول، پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کیا ترجمہ ہے، یا ایھا الرسول کا کیا ترجمہ ہے، یا رسول اللہ کیا ترجمہ ہے، بولو بولو اور زور سے بولو، معلوم ہوا جو سنیوں کا نعرہ ہے وہی قرآن کا اشارہ ہے، جو سنیوں کا نعرہ ہے وہی قرآن کا اشارہ ہے، لہذا ہمارا نعرہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، مولانا محمد عمر چروی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع کاروی کا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، عبد التواب کا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، امام احمد رضا خان بریلوی کا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، ارے یہ رضا خانی نعرہ نہیں ہے، یہ تو رحمانی نعرہ ہے، اللہ نارا غوثیہ بھی لگا دیا کرو، بچہ غوث پاک کا نام بھی لے دیا کرو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جاری رہے، وہ پچھلے دنوں ہمارے انجمن طلباء اسلام کے ساتھیوں نے بڑے نعرے بنائے الحمدللہ، ایک نعرہ انہوں نے اور بڑا عام ہوا، سیدی مرشدی، جن کو نبی سے تعلق ہے وہ بولے دوسرا خاموش بیٹھا رہے، سیدی مرشدی، جتنا جذبہ ہے اتنا زور لگاؤ سارا نہ لگاؤ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، کیا کرتے ہو غلامی رسول، ایک تو غلامی رسول کا دعویٰ، دوسرا موت بھی قبول ہے، ارے غلام رسول جو ہے وہ تو مر کر بھی زندہ ہوتا ہے، تو کہا کرو غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلام نبی کا غلام تو مر کر پھر زندہ کا زندہ ہی ہوتا، اللہ جب یہ نعرہ لگا نا، یا نبی یا نبی، جن لوگوں نے بڑا شور مچایا، دیکھو جی یہ دیکھو اور رضا خان ہی نعرہ آ گیا، میں نے کہا ارے امام احمد رضا خان کو تو وصال کیے ہوئے بھی 100 سے زیادہ سال ہو گئے، تم ابھی بھی نعرے جو آتے ہیں وہ رضا خان ہی نعرے کہتے ہو، یہ اور رضا خان ہی نعرہ آ گیا، میں نے کہا ارے اس کو ہم نے زندہ کیا ہے، خود نہیں بنایا دوبارہ زندہ کیا ہے، کیوں یہ نعرہ پہلے خدا کا تھا پھر سنیوں کا ہوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ النبی، کیا معنی ہے یا نبی، کیا معنی ہے یا ایوہ النبی کا، کیا معنی ہے، مل کے بولو زور سے بولو، ارے یہی قرآن کہتا ہے، یہی سنی نعرہ لگاتا ہے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. تو جو قرآن کہتا ہے وہی سنی کہتا ہے, اپنی طرف سے کوئی نئی بات سنی گھڑتا نہیں ہے. یہ بدعت کا لفظ جو تم لے آئے ہو نا, اپنے اندر کو دیکھ کر لے آئے ہو. بدعت تمہارے اندر بھری ہوئی ہے. سنیوں میں تو سنت ہی سنت ہے. بڑی باتیں کرتے ہیں, بدعت ہے, بدعت ہے, حرام ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ میں جی سکھر سے آیا. کس پہ آیا؟ جہاز پہ آیا ہوں جی. کیا سمجھتے ہیں ہمیں بڑا پیسہ ملتا ہے ادھر سے؟ جہاز پہ آیا ہوں. میں نے کہا جہاز پہ آیا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جہاز سنت ہے بدعت ہے؟ حضور جہاز پہ بیٹھے ہیں, کسی صحابی نے سفر کیا جو رٹ یہ لگاتے ہیں؟ نہیں جی, حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. میں نے کہا جہاز رسول اللہ جہاز پہ بیٹھے ہیں. ارے صحابی جہاز پہ بیٹھے ہیں تو تم کیوں جہاز پہ بیٹھتے ہو؟ بجتی فریک بجتی پکے بجتی ہو. کہنے دوسرا کہنے لگا چلو وہ بجتی ہے, میں تو بجتی نہیں ہوں, میں تو یہاں سے آیا ہوں گولی مار سے. میں نے کہا تم کس پہ بیٹھ کے آئے ہو؟ کہتا میں تو کار پہ بیٹھ کے آیا ہوں. میں نے کہا نبی کار پہ بیٹھی؟ ہم بدعت بنانی ہے جس کو مرضی بنا رہا. میں نے کہا رسول اللہ کار پہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہاں بھی کار پہ بیٹھے ہیں, تابی کار پہ بیٹھی ہیں, سبا تابی بیٹھی, بجتی ہے تم کی؟ میں نے کہا میں بجلی سے بات نہیں کرتا, بجتی ہو. تیسرا کہنے لگا, کہتا اچھا میں تو یہ پڑوس سے آیا ہوں. میں نے کہا تم کس پہ آئے ہو؟ کہتا میں سائیکل پہ چڑھ کے آیا. میں نے کہا وہ بھی بدعت ہے, رسول اللہ بیٹھے. میں نے کہا کاریں سنیوں کو دے دو, جہاں سنیوں کے لیے وقف کر دو, تمہارے لیے بدعت ہے, حرام ہے, گمراہی ہے. کاریں سنیوں کو دے دو, موٹر سائیکلیں سنیوں کو دے دو, سائیکلیں سنیوں کو دے دو, ہم تمہیں ایک ایک گدی لے کے دے دیتے ہیں, تمہارا گزارا اچھا ہو جائے گا. کیونکہ تم تو کہتے ہو نہیں جو کام نبی نے کیا ہم وہی کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا گدھے پہ سفر کیا ہے, یا گھوڑے پہ کیا ہے, یا اونٹ پہ کیا ہے, تو تم بھی گدھے لے لو, کاریں ہمیں دے دو. جو وہابی ایک کار سنی کو دے گا, سنی انشاءاللہ اس کو بہترین چمکتا ہوا ٹانگیں مارتا ہوا گدھا لے کے دے گا. سواری بھی کرائے, بعد میں مرمت بھی کرے. ارے اپنی جب بات آتی ہے تو کوئی بات تم نہیں کہتے نبی نے نہیں کی, صحابی نے نہیں کی, یہ نہیں کی, وہ نہیں کی, فلاں نے کی. ہم کہانے کی کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, گول کر جاتا ہے. لیکن الحمدللہ سنیوں کا ایک ایک نعرہ بھی قرآن سے ثابت ہے, یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. میری صحابیوں نے نہیں کیا, کیا خدا کے نعرے پہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ آؤ خدا سے بھی ثابت کیا ہے یا رسول اللہ یا نبی کا نعرہ. اب میں تمہیں حدیث مصطفیٰ سے عمل صحابی بھی دکھاتا ہوں. نبی پاک کی حدیث اور حدیث بھی صحائے ستہ کی, چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں. اور صحائے ستہ میں پہلے نمبر پر بخاری ہے, صحیح بخاری. میں صحیح بخاری سے تمہیں روایت بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور مدینے والوں نے جب سنا نا کہ آقا نے ہجرت شروع کر دی ہے اور آنے والے ہیں, ہر روز صبح اٹھ اٹھ کر میدان میں آتے تھے. میدان میں آتے, ہر روز صبح اٹھ کر میدان میں آتے, اور میدان میں آ کر مکے سے آنے والے راہوں کو دیکھتے, اور دل ہی دل میں دعا کرتے, مولا وہ کون سا دن آئے گا جب ہمیں انہی راستوں سے تیرے محبوب کا دیدار ہوگا. ہر روز صبح صبح آتے, ساری رات سارا دن انتظار کرتے, رات ہوتی تو گھروں کو واپس چلے جاتے, دن کرتا تو پھر آ جاتے. منگل کو, بدھ کو, جمعرات آئی, جمعہ آیا, کھڑے رہے، ہفتہ آیا کھڑے رہے، اتوار آئی کھڑے رہے، اور جب یوم الاثنین آیا پیر کا دن، پیر کا دن آیا، ربیع الاول کی بارہ آئی، جب حضور مدینہ منورہ پہنچے نا تو ربیع الاول کی کتنی تاریخ تھی؟ مل کے بولو، زور سے بولو، 12 ربیع الاول تھی، پیر کا دن تھا، وہی صبح صبح کا وقت تھا، ادھر سے سورج کی کرنیں پھوٹی، ایک طرف صحابہ نے، مدینے کے صحابہ نے ایک طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا سورج کی روشنی نظر آئی، مہم دوسری طرف مکے سے آنے والے راستوں کو دیکھا تو نبی کے نور کی روشنی نظر آ گئی، ادھر سورج نظر آ رہا ہے اس کی کرنیں ہیں، ادھر نبی نظر آ رہا ہے اس کے نور کی شعائیں ہیں، صحابی فرماتے ہیں بخدا بخدا رات کو کبھی سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے میرے آقا نکلتے، ایک طرف چاند طلوع ہوتا، ایک طرف مدینہ منورہ کا وہ محبوب طلوع ہوتا، اس کے جسم سے بھی نور نکلتا، اس کے جسم سے بھی نور نکلتا، چاند کی روشنی پر میرے محبوب کا نور غالب آ جاتا، سورج کی روشنی پر بھی، چاند کی روشنی پر بھی حضور کا نور غالب آ جاتا، پھر ہم غور کرتے تو دن کی روشنی پر بھی حضور کا نور غالب آ جاتا، تو پھر ایک طرف سورج کا نور، سورج کی روشنی، ایک طرف محبوب کبریا کے نور کی روشنی، ان کو سورج بھول گیا، نبی کے نور کا دیدار شروع کر دیا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، نعت خوانی شروع کی، نعت خوانی، اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ساتھ دس بجاتے تھے اور ساتھ نعت پڑھتے تھے، ادھر بچے بچیاں نعت پڑھتے تھے نبی کا دیدار کر کے، نعت پڑھتے تھے طلع البدر علینا، لوگوں آج تو چودہویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے، آسمان کو طلوع ہوتا ہے، یہ مدینے کا چاند ہے، آج صبح ہی طلوع ہو گیا، صحابی آگے بھی صحابی، پیچھے بھی صحابی، ساتھ ساتھ اونٹنی چلتی اور صحابہ دونوں پاؤں پر اچھلتے کودتے خوش ہوتے اور ساتھ نعرے لگاتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، کیا نعرہ تھا، اتنا آہستہ تو صحابہ نے نعرہ نہیں لگایا، اتنا آہستہ نعرہ لگاتے تو یہاں تک نہ پہنچتا، زور سے بولو، ارے چاہے ستہ کی حدیث ہے اور چاہے ستہ میں بھی نمبر ایک پر آنے والی کتاب صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا نعرہ لگایا، یا محمد و یا رسول، اور زور لگا دو، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول اللہ، دونوں پاؤں پہ اچھل بھی رہے ہیں پہلوانوں کی طرح، خوشی سے کود بھی رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، معلوم ہوا یہ نعرہ اچھرے کا نہیں ہے، یہ نعرہ بریلی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ بابی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ نعرہ مدنی نعرہ ہے، تازہ مدینہ، اب یہ کہو فیض مدینہ، فیض مدینہ، ارے مدینے کا فیض جاری ہے تو مدینے کا نعرہ بھی جاری رہے گا. مدینے سے نعرہ ملا ہے، یا محمد و یا رسول اللہ، مل کے بولو، یاد کر لو یاد، یہ مدنی نعرہ، مدنی نعرہ ہے، یہ فیض مدینہ ہے، یا محمد و یا رسول اللہ، سنیوں کا نعرہ ہے، مدنی نعرہ ہے، مدینے کا فیض ہے، مدینے والے خود موجود ہیں، حبیب کبریا موجود ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اہل مدینہ نعرہ لگا رہے ہیں، نبی پاک بھی خوش ہیں، نبی کا خدا بھی خوش ہے. ہم نے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کے غلام انصار مدینہ یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو خوش ہے؟ فرمایا ہاں میں خوش ہوں. میں بولو نا، اللہ نے فرمایا میں ان سے خوش ہوں، راضی ہوں. یا اللہ انہوں نے لگایا، ہم بھی لگا لیں، ہم بھی لگا لیں. فرمایا لگاؤ. یا اللہ ہم لگائیں گے تو ملا کہے گا شرک ہو گیا، اور شرک جب ہو پھر تو ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا اس کو شرک کہتا ہے، کہنے دو، میں کہتا ہوں لگاؤ، ان پر بھی میں راضی تھا، تم لگاؤ گے تم پر بھی راضی ہو جاؤں گا. قرآن سنا دوں، کوئی یہ نہ کہے یہ تو بھی اپنی طرف سے بنا کے بات کیجیے، ان پہ بھی خوش، تم پہ بھی خوش، ان پہ بھی راضی ہو گیا، تم لگاؤ تم پہ بھی راضی ہو جاؤں گا، اپنی طرف سے بنا کے کیا دی. ارے عبد التواب بات بنا کر نہیں کہتا، یا خدا کہتا ہے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہی عبد التواب کہتا ہے. سنو، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمایا سن لو لوگو، السابقون الاولون، پہلے پہل ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، خواہ مہاجر ہوں خواہ انصار ہوں، میں ان پر راضی وہ مجھ پر راضی، میں ان پر راضی. یا اللہ صرف ان سے راضی ہو، ان کے بعد جو ان کی غلامی کرے وہ. فرمایا الذین اتبعوهم، میں حضور کے مہاجروں سے بھی راضی، میں نبی پاک کے انصار مدینہ سے بھی راضی، اور جو ان مہاجروں اور انصار مدینہ کی غلامی کرے گا، اتباع کرے گا، وہ یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، جو یہ نعرہ لگائے گا میں ان پر بھی راضی ہو جاؤں گا. والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. پتا چلا اگر صحابہ نے یا رسول اللہ یا محمد کا نعرہ لگایا، اللہ ان کا بھی راضی، ان کی غلامی میں جو قیامت تک سنی یہ نعرہ لگائے گا اللہ ان پر بھی راضی. اللہ سبحان اللہ. اب کہو مل کے بولو، یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، ندائے یا رسول اللہ. میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جلسوں میں کہ ہم یا رسول اللہ جو کہتے ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کسی کے دل میں ہو، فقیر بڑی جو انکساری تھے اس کا وہ شک و شبہ دور کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارا وہ ایمان ہے جس پر قرآن بھی ہے، نبی پاک کا فرمان بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، اور پھر سب سنیوں کا ایمان بھی ہے. سبحان اللہ. پھر کہو آؤ، ایک بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے، ایک حدیث اور سناتا ہوں. السلام والسلام علیکا یا رسول اللہ، ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. بلند آواز سے پڑھیں السلام والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وعلى اله واصحابه بعدد كل ذره من في مرضات النبارك وسلم. كنز العمال میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پہلے سنیں، اس کے ساتھ پھر دوسری روایت جو اسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے سناؤں گا. ام المومنین حضرت میمونہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ مطہرہ. کیا فرماتی ہیں؟ ایک رات حضور میرے ہاں قیام فرماتے، وضو کے لیے رات کے پچھلے پہر میں صحن میں نکلے تو وضو کیا، اور ابھی وضو سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ کی زبان اقدس سے میں نے سنا آپ کیا فرما رہے ہیں، لبیک کے معنی کیا ہیں؟ میں تیرے پاس، اونچی بولو نا، میں تیرے پاس حاضر ہوں. لبیک، پھر تین مرتبہ حضور نے لبیک فرمایا. اما جی فرماتی ہیں پھر تین مرتبہ فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تو مدد کر دیا گیا ہے، تو مدد کر دیا گیا ہے، تو مدد کر دیا. تین مرتبہ نصرتا اور تین مرتبہ لبیک فرمایا. جب آپ سندر تشریف لائے تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا باہر کوئی شخص تھا جس سے آپ کلام فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، میمونہ، یہ میرا غلام، میرا امتی راجز تھا. راجز حضور یہاں باہر گھر میں تھا؟ فرمایا، نہیں میمونہ، یہ مکے کی پہاڑیوں سے ہمیں پکار رہا تھا، میں جواب دے رہا تھا. کہاں سے حضور کہاں ہیں بولو؟ مسئلے دونوں حل. حضور مدینے میں، راجز مکے میں. پکار رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہ پکارو. ارے تم اپنے ابا کو بھی پھر نہ ہو. ابا اللہ بولو. اما جی تمہاری اما جان اللہ پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے؟ اما جان، یا امی، یا بی. جو باپ کو نہ پکارے وہ باپ کا ہی نہیں. کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ادعوہم لآبائہم، تم بھی جن کو پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. تو عام آدمیوں کو بھی پکارنے کا حکم ہے، بیٹے کو باپ کے پکارنے کا حکم ہے، ماں کے پکارنے کا حکم ہے، تو تم کہتے ہیں کہ غیروں کو نہ پکارو. ارے وہ پکارنا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اس کا معنی پکارنا نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ، تم جتنی من دون اللہ کی آیتے ہو وہ اللہ کے نبیوں ولیوں پر پڑھتے ہو، کچھ شرم کرو. یہ من دون اللہ وہ بت ہیں جن کے مشرک پوجا کیا کرتے تھے. وہی غیر اللہ ہیں، وہی من دون اللہ ہیں، اور جن کو ہم پکارتے ہیں وہ نبی اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، نہ من دون اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے. میرا چیلنج ہے کوئی شخص آج تک مجھے ایک آیت نہیں دکھا سکا جس میں اللہ نے ولی کو من دون اللہ کہا ہو، یا نبی کو من دون اللہ کہا ہو، یا نبی ولی کو غیر اللہ کہا ہو. جہاں بھی قرآن نے من دون اللہ کہا، غیر اللہ کہا، وہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کہا، اور نبیوں کو جہاں کہا یا ایھا النبیوں کہا، ولیوں کو ولی اللہ کہا، نہ من دون اللہ کہا نہ غیر اللہ کہا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بتوں کی آیتیں جو ہیں وہ ولیوں نبیوں پر لگاتے ہیں، اور پھر وہاں پکارنے کا معنی نہیں ہے والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے تھے، نہ، وہاں معنی ہے والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو من دون اللہ کی عبادت کرتے تھے. یدعون اے یعبدون، جاؤ کوئی سی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، تمام مفسرین نے لکھا ہے یدعون اے یعبدون، تو وہاں مراد عبادت ہے، محض پکارنا نہیں ہے. ہم کسی نبی کی عبادت نہیں کرتے، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، کسی رسول کی عبادت نہیں کرتے. ہم پکارتے ہیں عقیدت سے، محبت سے، رسول سمجھ کر، نبی سمجھ کر، ولی سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں پکارتے. پکارنا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے. بات پکارنے کی ہے، عبادت کی نہیں. تو کیا فرمایا؟ لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا. حضور یہ کون تھا؟ فرمایا میرا صحابی راجل تھا، مکے کی پہاڑیوں میں مجھے پکار رہا تھا، میں جواب دے رہا تھا. لبیک راجل، اکیلا نہ سمجھنا، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں. صرف کو مدد کر دیا گیا، مدد کر دیا گیا، مدد کر دیا. حضرت میمونہ ام المومنین کی حدیث جو ہے وہ یہاں ختم ہو جاتی ہے. پوچھا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ختم. پوری تفصیل تب پتہ چلی جب حضرت راجل مدینے تشریف لے آئے. مدینے حاضر ہو کر گلیوں اور بازاروں کا چکر لگا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی پاک کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. میں پھرتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، جھوم جھوم کر نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. اور نعت کا ایک شعر صرف میں سناتا ہوں جو اس مضمون کے ساتھ متعلق ہے، جس کو محدثین کرام نے نقل کیا ہے، کسی نعتوں والی کتاب میں نہیں، حدیث میں ہے. صنص رسول اللہ نثرا نعتدا، عباد اللہ یا تو مددا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی صحابی صحابی کون ہیں؟ حضور کے صحابی فرماتے ہیں ارے اللہ کے رسول سے مدد مانگا کرو. انصر رسول اللہ نصرن عطدا، اللہ کے رسول سے مدد مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مدد ہر وقت تیار رہتی ہے. اللہ کے رسول کی مدد ہر وقت تیار رہتی ہے. اور دوسرے مصرے میں کیا فرمایا؟ بدو عباد اللہ یا تو مددا، ارے مشکل کے وقت اللہ کے بندوں کو پکارا کرو، اس لیے کہ اللہ کے بندے مدد کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، مدد کے لیے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، جب یہ عقیدہ حضرت راجل کا صحابیوں کا عقیدہ ہے نا، تو دوسرے صحابیوں نے پوچھا راجل بات کیا ہے، میں بھی بتا بات کیا ہے. حضرت راجل فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے ہم سب لوگ تو مکے سے ہجرت کر کے آ گئے. مشرکین مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ مکے میں رہنے والا کوئی بھی شخص اگر مدینے کی طرف ہجرت کر کے نبی پاک کی طرف ہجرت کر کے جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. مدینے کی طرف جانے والے راستے میں انہوں نے پارے بجا رکھے تھے. میں کمزور تھا, نہ تو کوئی لمبا سفر کر سکتا تھا کہ کسی اور جگہ چلا جاؤں وہاں سے مدینے چلا جاؤں, اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. میں بیٹھا رہا, باقی صحابی باری باری تشریف لے گئے, میں اکیلا رہ گیا. دل میں سوچا کہ راغب بڑے دن ہو گئے ہیں, آقا کا دیدار نہیں کیا. دیدار کی پیاس نے مجھے تنگ کیا, تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر جینا ہے تو مدینے میں جینا ہے, جینا ہے تو مدینے میں جینا ہے. اگر مدینے پہنچنے کے لیے مجھے جان کی قربانی لگانی پڑتی ہے تو میں تیار ہوں. میں رات کے وقت عشاء کے بعد اندھیرے میں, اندھیری راتوں میں میں نے مدینے کی ہجرت شروع کی. تو پھر کیا ہوا, میں جا رہا تھا کہ دور پہاڑ کی اوٹ میں مجھے ان کا ناکا نظر آیا. ناکا ہاتھ میں ننگی تلواریں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے مشرک مکے کے. میں نے سوچا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں گزرا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. واپس بھی میں نے نہیں جانا, جانا بھی ناکا بھی موجود ہے, کیا کروں. اچانک میرے دل سے ایک بات اٹھی, کیوں نہ ہو میں ان کو اندھا کرنے کا وظیفہ پڑھوں. اندھا کرنے کا وظیفہ پڑھوں. حضرت راجد فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول. میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا, وظیفہ پڑھتے پڑھتے ان کے پاس سے گزر گیا. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا, وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے. کیا وظیفہ بولے, کس کا وظیفہ ہے, مجھے بولو, بھابھی کا نہیں, حضور کے صحابی کا وظیفہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, تمہیں تو بڑی ضرورت ہے اس زمین. تمہیں بھی اب دیکھو نا کسی سفیر سے خطرہ ہے. یا رسول اللہ السلام علیکم, یا السلام السلام علیکم, خوب رگڑا لگایا کرو. تو صحابی وہ فرماتے ہیں, حضرت راجد میں گزر گیا کسی بےمان کو, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, وہ جو اندھے وہ کہتا کہتا پھر گزر گیا, ان کو پھر نظر نہیں آیا. ایک وقت ایسا آیا کہ میری پہلے ان ناکے والوں پر نظر نہ پڑی, بلکہ ناکے والوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا. ناکے والوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تو مجھے پتا ہی نہیں چلا, انہوں نے مجھے گھیرا بھی ڈال لیا. تین چار آدمی تھے, ایک دائیں ایک بائیں ایک آگے پیچھے چاروں طرف مجھے اس وقت پتا چلا. جب سامنے میں نے دیکھا تو ایک پھرلو صاحب نظر آ رہا ہے تلوار لے کے میری طرف بڑا بھرتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا. میں ادھر جاتا ہوں, ادھر دیکھا تو ادھر بھی تلوار. میں نے کہا یوں بھاگوں, ادھر دیکھا ادھر بھی تلوار. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے جائیں, انہوں نے نظر آ گیا, میں نے وظیفہ ہی نہیں پڑا, ان کو نظر آ گیا ہوں. پیچھے دیکھا پیچھے بھی تلوار, میں گر گیا چاروں طرف. میں نے کہا راجیش تو نے وظیفہ نہیں پڑا, انہوں نے ذکر کیا ہے تمہیں, تو اب تو تیرا وقت قریب ہے. چند منٹوں کی بات ہے, اب یہ گھیرا ڈال رہے ہیں تمہیں قتل کر دیں گے. چلو کوئی بات نہیں, رسول اللہ کے راستے میں جان بھی قربان ہے. لیکن کیا ہوا, فرمایا میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ میں نے وظیفہ تو نہیں پڑھا, انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا ہے, تو کیوں نہ ہو میں وظیفہ تھوڑا سا بڑھا دوں, وظیفے میں اضافہ کر دوں. تو میں نے پھر وظیفہ بڑھا کر پڑا, گھیرا پڑ گیا نا, اب میں نے وظیفہ بڑھا دیا تو کیا پڑا, آنکھیں میں نے بند کر لی, نبی کا تصور سامنے لے آیا اور پڑا انسنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول کپڑے انصرنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ. ابھی میں نے تین بار پڑھا تھا کہ تین بار ہی آقا کی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے عرض کی انصرنی اللہ, مجھے یوں معلوم ہوا جیسے, اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا لبئی. وہی جو حضرت نمونہ کی روایت تھی, ایک ہو گئی نا لبیک لبیک. تین مرتبہ میرے آقا نے فرمایا لبیک. کیا مطلب؟ ارے راجل اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, میں بھی تیرے پاس ہوں. اور پھر تین مرتبہ حضور نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. ان بےمانوں سے ڈر نہیں, آنکھیں کھول کے دیکھ لے تو امداد کر دیا گیا. آپ نے فرمایا جب میں نے آنکھیں کھولی تو دائیں بھی نہ تھا, پیچھے دیکھا پیچھے بھی نہ تھا, آگے دیکھا آگے بھی نہ تھا, غور کیا تو وہ مقام ہی نہ تھا. جہاں مجھے گھیرا ڈالا گیا تھا وہ مقام ہی نہیں تھا. گویا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کے گھیرے سے یوں نکال لیا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ بال کو پتہ چلتا ہے نہ مکھن کو پتہ چلتا ہے. فرمایا نہ اس جگہ کو پتہ چلا نہ مجھے پتہ چلا, گھیرے سے نکال کر محفوظ مقام پہ پہنچا دیا. انصرنی یا رسول اللہ. جو سنی ہے وہ پڑھے, دوسرے تو میں نہیں کہتا. اور ساتھ ساتھ پڑھو, ساتھ ساتھ دائیں بائیں دیکھو, کوئی دوسرا دانا تو نہیں اس میں آ گیا. سب پڑھ کے سائڈ پہ دیکھو, دائیں بائیں شار رہا کرو, زمانہ بڑا خطرناک ہے, ہوشیار رہا کرو. پڑھو انصرنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. میمونہ سیدہ میمونہ ام المومنین کی روایت ہے, نبی پاک کا فرمان ہے اور سنیوں کا ایمان ہے. معلوم ہوا ندا یا رسول اللہ نے مدد کے لیے بھی نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے, قرآن کے مطابق ہے, نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہے. اور قرآن نبی پاک کا فرمان وہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور زیادہ غلامی نصیب فرمائے اور یا رسول اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ کی کثرت, بولو بولو, یا رسول اللہ کی کثرت. باقی میں نہیں کہتا, دوسرا آدمی مسئلہ میں نہیں کہتا, وہ پھر کبھی موقع ہے نا تو وہ بھی پڑھوں گا. ابھی صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کی کثرت, جہاں بھی جاؤ پڑھتے چلے جاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک دوسرے سے سلام لو نا تو پہلے کہو السلام علیکم, پھر کہو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, تاکہ ملنے والا جب ملے اس کو پتا چلے سنی سے مل رہا ہوں. جواب دینے والا بھی پہلے جواب دے وعلیکم السلام اور پھر پڑے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. یہ بھی شرک نہیں ہوگا, یہ بھی بدعت نہیں ہوگی, بلکہ یہ بھی مصطفیٰ کی